2,70 zł za 100 gramów z aplikacją Mój Carrefour oraz łosoś patroszony jakość z natury Carrefour tylko 3,70 za 100 gramów. Oferta ważna od 17 do 24 grudnia w wybranych sklepach. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, mamy środę, 15 grudnia, minęła 8. Serwis Trójki, Filip Jarek. Od północy obowiązują nowe obostrzenia. Warto nosić z sobą certyfikat covidowy. Szczegóły za chwilę w relacji naszej reporterki. Po wczorajszym wyroku dla męża Swiatłany Cichanouskiej Unia Europejska powinna nałożyć kolejne sankcje na białoruski reżim, ocenia posłanka PiSu Joanna Lichocka. Brytyjscy konserwatyści buntują się przeciwko polityce rządu Borisa Johnsona w sprawie pandemii. Dziś weszły w życie nowe obostrzenia. Niektóre z nich to zmniejszony limit osób w restauracjach, hotelach, kinach i teatrach. Do tego zamknięte zostaną dyskoteki i kluby nocne. Przedsiębiorcy będą mogli weryfikować posiadanie zaświadczeń o zaszczepieniu. O szczegółach Sylwia Białek. Zmniejszony został limit miejsc w restauracjach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i kościołach z 50 do 30%. Do limitu nie będą wliczane osoby zaszczepione na COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że od dziś klienci powinni okazać certyfikaty covidowe przed skorzystaniem z obiektu usługowego, jeśli tego będzie wymagał jego zarządca lub właściciel. Bo jeżeli go nie przedstawi, przedsiębiorca nie powinien takiej osoby wpuszczać. W kinach nie będzie można spożywać napojów ani posiłków. Wbrew wcześniejszym planom nie zmniejszono limitu osób w środkach transportu publicznego. Osoby przybywające do Polski spoza strefy Schengen będą musiały wykonać test nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Osoba, która nie okaże negatywnego wyniku testu, będzie musiała odbyć w Polsce kwarantannę. Sylwia Białek, Polskie Radio. To wyrok na miarę czasów stalinowskich. Tak decyzję o karze więzienia dla męża Swiatłany Cichanouskiej ocenia posłanka PiSu Joanna Lichocka. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, białoruski sąd skazał wczoraj Siergieja Cichanouskiego i 5 innych opozycjonistów na 15 lat za kratami, co potępiły m.in. władze w Warszawie, Brukseli i administracja Joe Bidena. Joanna Lichocka mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia, że wyrok pokazuje skalę represji i bezwzględność białoruskiego reżimu. To jest szokujący wyrok oczywiście. Uważam, że powinny nastąpić kolejne sankcje wobec Białorusi, ale również powinien być silny nacisk na Kreml, bo wiadomo, że Łukaszenka nie działa sam i nie jest bez wsparcia Władimira Putina. Pewnie nie miałby w tej chwili swojego stanowiska, pewnie nie piastowałby władzy. Siergiej Cichanouski został skazany za organizowanie masowych zamieszek oraz za groźby kierowane wobec naczelnych organów państwa. Jak informuje agencja Biełta, bloger zostanie osadzony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Historyczny bunt przeciwko premierowi Borisowi Johnsonowi. Niemal 100 konserwatystów sprzeciwiło się forsowanym przez niego certyfikatom covidowym w Anglii. Pomysł przeszedł dzięki głosom opozycyjnej partii pracy. Pozycja szefa rządu jest coraz słabsza, a więcej o tym w korespondencji Adama Dąbrowskiego. Takiej skali buntu nikt się nie spodziewał. 126. Gdyby nie głosy opozycji, premier Johnson poniósłby klęskę, mimo że przekonywał usilnie własnych posłów, że sytuacja epidemiczna jest poważna i że trzeba działać szybko, by zapobiec hospitalizacjom i zgonom. Certyfikaty nie podobały się buntownikom, choćby dlatego, że ich zdaniem naruszają swobodę obywateli. Nie wszyscy byli też przekonani co do ich skuteczności. Reakcja lidera lewicy Keira Starmera przekonywał, że autorytet premiera właśnie ucierpiał, że jest teraz słaby, że musi polegać na opozycji. A o tym, że pozycja Borisa Johnsona słabnie, mówi też otwarcie część konserwatystów. Najpierw poseł Owen Paterson złamał reguły w sprawie lobbingu. Rząd próbował chronić polityka, nagle zmieniając przepisy. Oburzenie opinii publicznej sprawiło, że premier musiał się wycofać. Do tego trwa dochodzenie w sprawie lockdownowych przyjęć na Downing Street. Premier ma też problemy w sprawie niejasności dotyczących finansowania remontu jego mieszkania. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przyjęli od harcerzy betlejemskie światło pokoju. Co roku przedstawiciele ZKP uczestniczą wspólnie ze skautami z innych krajów w sztafecie, dzięki której przed Bożym Narodzeniem wieczny płomień z Groty Narodzenia Pańskiego rozchodzi się po całym świecie. Hasłem tegorocznego betlejemskiego światła pokoju jest właśnie światło nadziei. Ono zawsze niesie tą nadzieję do narodów, do państw, do rodzin, do wszystkich tych, którzy cierpią, którzy właśnie potrzebują tego, czego ogień jest symbolem. Bezpieczeństwa, ciepła, schronienia. życzę przede wszystkim, by były to święta właśnie pełne nadziei, pełne zdrowia, ale także radości i rodzinnego ciepła. Proszę teraz o przeniesienie betlejemskiego światła pokoju do kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Akcja przekazywania betlejemskiego światła pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd dzięki skautom płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na północy, w Wielkopolsce i na Opolszczyźnie. Na południowym wschodzie opady marznące powodujące gołoleć. W wielu miejscach, zwłaszcza w centrum, na południu i na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W południe na termometrach od zera na wschodzie do 8 na nizinie szczecińskiej. Wiatr na południu i w centrum słaby, na zachodzie i północy umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 8. Agnieszka Łukasiewicz, Szymon Miron, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Jeszcze 3 kwadranse, niespełna 3 kwadranse przed nami. Zapraszamy do 8.45. O takich krajach było ostatnio dość głośno. Barbados i Nowa Kaledonia to niewielkie tereny zamorskie należące do Wielkiej Brytanii i Francji. Ten pierwszy ostatnio powiedział nie i ostatecznie uniezależnił się od brytyjskiej korony. Drugi wciąż, mimo prób niepodległościowych, pozostaje w ramach Francji. Oba łączyło do niedawna jedno. Zarówno Brytyjczycy, jak i Francuzi w takie miejsca mogli jechać praktycznie jak do siebie. Czy Polska miała też kiedyś szansę na posiadanie takich terenów zamorskich? O tym i nie tylko. Michał Strzałkowski. Mieszkańcy Nowej Kaledonii przez ostatnie 4 lata aż 3 razy głosowali w sprawie niepodległości. Tak bowiem rdzenni mieszkańcy pacyficznego archipelagu, Kanakowie, dogadali się z władzami Francji. Ostatnią sobotę po raz 3 z rzędu zwyciężyli przeciwnicy niepodległości. Nowa Kaledonia pozostanie więc francuskim departamentem zamorskim. Les Calédoniennes Kaledończycy zdecydowaliby pozostać Francuzami. Francja jest dumna z tego, że może być waszą ojczyzną. Od nas wszystkich zależy, jak będzie pisana nasza wspólna historia, w której aspiracją powinien towarzyszyć szacunek. Mówił po ogłoszeniu wyniku referendum prezydent Francji Emmanuel Macron. Tyle, że w dwóch poprzednich głosowaniach separatyści przegrywali minimalnie, a trzecie głosowanie zbojkotowali, domagając się jego organizacji dopiero po zakończeniu pandemii COVID-19. Choć więc w trzecim głosowaniu przeciw niepodległości opowiedziało się ponad 96% głosujących, to mało kto się spodziewa, że sprawa na tym się zakończy. Głosowali bowiem niemal wyłącznie potomkowie europejskich przybyszów oraz przybyłych z innych części Oceanii Polinezyjczyków. A Nowa Kaledonia jest ważna, bo ma ogromne złoża kobaltu i niklu, na które ostrzą sobie zęby wielkie koncerny z Chin czy Stanów Zjednoczonych. Kwestia kaledońskiej niepodległości może zatem wrócić, tak jak wróciła kwestia zwiększenia autonomii innych francuskich departamentów zamorskich, znajdujących się na Karaibach, Gwadelupy i Martyniki. Przez dwie francuskie karaibskie wyspy w listopadzie przetoczyły się potężne protesty, które przerodziły się w wielkie zamieszki, budowanie ulicznych barykad, podpalanie samochodów i budynków oraz walki z przysłanymi z europejskiej części Francji policjantami. Spora część mieszkańców francuskich Karaibów wyszła na ulicę, aby zaprotestować wobec antykowidowych obostrzeń oraz zapowiedzi wprowadzenia obowiązku szczepień dla niektórych grup zawodowych. Ale to był tylko zapalnik dla protestów, bo mieszkańcy od lat czuli się zaniedbywani przez Paryż, a kryzys gospodarczy jeszcze to wzmocnił. Zgłaszamy nasze socjalne postulaty od miesięcy i od miesięcy protestowaliśmy i strajkowaliśmy, ale nikt z władz nas nie zaprosił do jakichkolwiek rozmów, ani lokalny prefekt, ani przedstawiciele władz w Paryżu. A skoro nikt nas nie słucha, to musimy być głośniejsi. Tyle, że francuskie państwo odpowiada nam na razie głównie wysyłaniem dodatkowego wojska i policji. Oto jak traktuje się nas w tym kraju. Ostatecznie spokój na Gwadelupie i Martynice udało się przywrócić, ale Paryż zapłacił za to zawieszeniem części swoich covidowych decyzji oraz wznowieniem rozmów o zwiększeniu autonomii obu wysp. Tymczasem w zupełnie innej atmosferze przebiegło 30 listopada przeistoczenie się leżącego na wschodnim krańcu Karaibów Barbadosu z monarchii w republikę. Ta dawna brytyjska kolonia, niepodległa od 55 lat, zdetronizowała ostatecznie królową Elżbietę II i wybrała pierwszego w historii prezydenta, a właściwie panią prezydent, Sandrę Mason. Z mocnym postanowieniem, jednym głosem, od teraz i na zawsze oświadczamy, Barbados staje się republiką parlamentarną. Tym samym korona brytyjska straciła kolejny po Gujanie, Trinidadzie i Tobago oraz Dominice klejnot na Karaibach, a niebawem tą samą drogą może pójść także Jamajka. Gdy Elżbieta II wstępowała na tron, była królową 33 krajów, teraz już tylko 14. Ale Londyn takich działań jak te podjęte przez Barbados nie blokuje, bo chce jedynie utrzymania w dawnych koloniach swoich interesów gospodarczych. Podobnie robi Holandia, która 11 lat temu pozwoliła 5 wyspom tworzącym Antyle Holenderskie samodzielnie zdecydować o własnej przyszłości. Curaçao i St. Maarten dołączyły do Aruby i stały się częścią Królestwa Niderlandów, ale nie europejskiej Holandii. Bonaire, Saba i St. Eustatius to zaś nadal holenderskie gminy zamorskie, które mogą nawet zostać włączone do Unii Europejskiej. Polska egzotycznych kolonii nie miała, ale niewiele brakowało. W XVII wieku na karaibskiej wyspie Tobago zjawili się kolonizatorzy z będącego lendem Rzeczypospolitej księstwa Kurlandii, które leżało na terenie obecnej Łotwy. Kurlandczycy założyli na Tobago kolonię, którą nazwali Nową Kurlandią, ale po kilkudziesięciu latach zostali z Tobago wyparci przez Holendrów i Anglików. W wielu takich miejscach, na przykład Gujanie Francuskiej, obowiązują te same prawa i na przykład waluta, co w kraju, nazwijmy to, podstawowym w przypadku Gujany we Francji. A państwo co sądzą? Perspektywa swobodnego wyjazdu do takich miejsc, zwłaszcza teraz podczas pandemii, może być kusząca? Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Pozbawiam. boskie chcę. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, głupią matkę masz. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, i jutro, gdy obudzisz się, poczujesz swą w nocniku dłoń. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, młodsza siostra radia, czyli telewizja ma swoje święto, a chodzi o pierwszy w Polsce publiczny pokaz telewizyjny. Wszystko działo się w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie trwała akurat wystawa pod tytułem Radio w walce o pokój i postęp. To właśnie tam zaprezentowano tę technologiczną nowinkę. Od tego czasu sporo się zmieniło. Nie zmieniła się sama technologia, ale również zmieniliśmy się my, odbiorcy. Jak więc wygląda ta bliższa i dalsza przyszłość telewizji? Taki obraz, jaki był właśnie w 1951 roku, to zupełnie nie przypominało dzisiejszych standardów. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Już nie mówię o tym, że to był obraz czarno-biały, ale ten obraz, jak to się wtedy popularnie mówiło, śnieżył, smużył. Tak jakby były jakieś smugi, odbicia były, czasami dwukrotne, czasami trzykrotne, także jak była jakaś postać jasna na ciemnym tle, to tę postać było widać potrójnie. Dobrze, to teraz przewińmy taśmę historii. To, co się zmienia dzisiaj w telewizji, to model call to action, a więc robimy wszystko, żeby zaangażować bardziej widza. Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema. Kiedyś angażowaliśmy widza poprzez udział w różnego rodzaju teleturniejach, wysyłanie SMS-ów, a dzisiaj angażujemy widza przez rozszerzoną, mieszaną, wirtualną rzeczywistość i to się bez wątpienia zmienia. To też jest pewnie przyszłość telewizji. Telewizja przyszłości, to co to jest? No to, że sobie założę hełm na głowę i na okrągło wszystko widzę, że jestem w środku akcji. No na przykład chociażby Casablanca, bardzo to było ciekawe zobaczyć Bogarta tak ze wszystkich stron. Włączyć telewizor dzisiaj to znaczy oglądać program, natomiast dawniej trzeba było czekać, to były telewizory lampowe, więc tam się musiało to wszystko nagrać. W pierwszej kolejności nagrywała się płonia, dopiero prawie minuta minęła, kiedy mogliśmy obraz oglądać, bo wtedy dopiero nagrzały się lampy. No dzisiaj telewizja takich problemów już nie ma, natomiast ma problemy troszkę innej natury. Ja tam pracuję, więc myślę, że to jest kwestia kilku lat co najwyżej. No, myślę, że ten przekaz tak uproszczony, tak nieatrakcyjny, pokawałkowany, na pewno ustąpi. Po pierwsze, coraz większej ilości domów telewizorów w ogóle nie ma. Jeżeli porozmawiamy o młodym pokoleniu, to tak naprawdę większość z nich telewizorów nie ma. Nie wiem, nie wyobrażam sobie telewizji w przyszłości dla mnie. No i korzystam w 100% z internetu, telewizja mnie w ogóle nie interesuje. Więcej możliwości daje internet. Pewnie przyszłością telewizji będzie holografia, a więc rezygnacja całkowicie z urządzenia, jakim jest telewizor w dzisiejszej formacie, na rzecz hologramów, czyli czegoś, co widzimy w przestrzeni. Ale tutaj mowa o telewizorach przyszłości, o nośnikach. A sama telewizja, co się musi stać, żeby przetrwała próbę czasu? Oczekiwania widzów podążają w dwóch przeciwnych kierunkach, wbrew pozorom. Oczekujemy albo bardzo szybkich, krótkich treści, które bardzo szybko się wymieniają, stąd właśnie fenomen TikToka, albo oczekujemy dużo większego zaangażowania, czyli oczekujemy treści, na które mamy wpływ, którego jesteśmy aktorami, którymi możemy spędzić czas wtedy, kiedy chcemy, natomiast angażują nas dużo silniej i znów tradycyjny model telewizji tego nie daje. Daje nam to, co narzuca nam pewne formaty, narzucając formę, w jakiej te treści otrzymujemy. I one nie odpowiadają ani krótkim formom wideo, ani nie odpowiadają dużemu zaangażowaniu odbiorcy. W formacie takim, że jest człowiek, który prezentuje jakąś myśl i ma na to godzinę, pół godziny, to owszem, tak, natomiast takie pokawałkowane jakieś, do czego przyzwyczajono ludzi, takie jakby półprawdy, myślę, że to już jest koniec tematu. Telewizja jest nadal jedną z najbardziej ulubionych rozrywek Polaków, mimo że poświęcamy na nią coraz mniej czasu. Z badań wynika, że od 2014 do 2019 roku średni czas dziennego oglądania telewizji nad Wisłą spadł o 4 minuty. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. From all the mistakes that I've made, some days will crush your spirit and make you question your strength. You wake up in the morning, sinking down in your bed, when everything seems hopeless. Remember these words I said. You can be a rock star, famous actor, big league player, doesn't matter, you're gonna fall down. Every day. And when you taste that burn, face in the dirt, gotta rise up, gotta rise up. When you're stumbling down, smack on the ground, sing oh. Rise up, rise up, rise up now.

Skrót serwisu Filip Jarek. Trwa rejestracja na szczepienia dzieci od 5 do 11 lat. Szczepienia w tej grupie wiekowej będą wykonywane od czwartku. Druga dawka szczepionki będzie podawana po 3 tygodniach. Zarejestrować dziecko na szczepienie można w ten sam sposób jak przy rejestracji dla dorosłych, czyli na przykład przez infolinię 989. Senat kontynuuje dziś obrady. Rozpatrzyć ma m.in. nowelizację ustawy zakładającą utworzenie funduszu kompensacyjnego, który pozwoli osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych ubiegać się o świadczenie. Jego wysokość zależeć będzie od długości pobytu w szpitalu. Maksymalna kwota ma wynieść 100 tysięcy złotych. Trwa skomplikowana akcja ratunkowa w związku z pożarem w Światowym Centrum Handlu w Hongkongu. Około 300 osób zostało ewakuowanych na taras budynku i stamtąd są sprowadzane wysięgnikami na ziemię. Według wstępnych ustaleń policji do pożaru doszło na rusztowaniu, a następnie dym przeniknął do części restauracyjnej na 39. piętrze wieżowca i na klatki schodowe. Więcej informacji za niecałe pół godziny. Sport i Krzysztof Łoniewski. Imponująca seria Radomiaka zakończona. Piłkarze Beniaminka PKO Ekstraklasy po 6 kolejnych ligowych zwycięstwach, tym razem w Radomiu, zremisowali po 2 z Piastem Gliwice. Nie potrafił się z tym pogodzić trener gospodarzy Dariusz Banasik. Rzut karny na 3-2 dla nas, to w ogóle jest jakaś, nie wiem, dla mnie, nie wiem jak to powiedzieć, zagadka. Oczywiście zawsze się sędziowie wybronią, że może rykoszet, może piłka się odbija od ziemi, może coś. Natomiast zawodnik sobie ewidentnie dostał piłkę w rękę, ta piłka spadła na ziemię, pomogło mu to w tej sytuacji, że się nie mieli korzystnej, wybił potem tą piłkę, no i VAR jest do tego. No powiem szczerze, ja tego nie potrafię zrozumieć, a to był przełomowy moment, mogliśmy wtedy na 3-2 strzelić bramkę i może by się inaczej losy tego spotkania potoczyły. Dziś 2 kolejne zaległe spotkania. Legia Warszawa zwracający na ławkę trenerską Aleksandarem Wukowiciem zagra z Zagłębiem Lubin, to o 20:30, 2 godziny wcześniej pierwszy gwizdek sędziego w Częstochowie, Raków, spotka się z Górnikiem Zabrze. Przed nami mecz bonus, mecz zaległy, można zyskać i tak będziemy chcieli podejść do spotkania. Jesteśmy zbudowani tym ostatnim zwycięstwem w ostatniej akcji meczu. Drużyna pokazała taką siłę mentalną i wiarę do końca i to jest w takich momentach bardzo ważne. Mówił trener Rakowa Marek Papszun. Co w ligach ciut silniejszych od rodzimej? Robert Lewandowski po krótkiej strzeleckiej niemocy odzyskał wigor i 2 razy pokonał bramkarza Stuttgartu. Bayern zwyciężył w Bundeslidze aż 5-0. 7-0. Manchester City na Etihad rozbił Leeds. Prawie godzinę na boisku w ekipie gości spędził Mateusz Klich. Inny z reprezentantów Polski w Premier League, Matty Cash, nosi głowę wysoko. Aston Villa 2-0 pokonała na wyjeździe Norwich. Cash rozegrał 90 minut na prawej obronie i trzeba przyznać, że zmiana trenera na Stevena Gerrarda tchnęła nowego ducha w poczynania Devilans. Dużo piłki, to jeszcze siatkówka i same dobre informacje związane z występami naszych zespołów w europejskich pucharach. W Lidze Mistrzów wygrał i Jastrzębski Węgiel 3-0 w Belgii z Knak Roselare i Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1 w Rosji z Lokomotywem Nowosybirsk. Mówi przyjmujący Zaksy Aleksander Śliwka. Przestawienie się na czas rosyjski, 6 godzin różnicy, było dla nas trudne, ale nie szukaliśmy wymówek, chcieliśmy tutaj wygrać. Czujemy się mocni w tym roku, czujemy się naprawdę drużyną. Chociaż wiedzieliśmy, że przeciwnicy postawią trudne warunki, bo u siebie na hali świetnie zagrywają i to potwierdzili. Na szczęście udało się wyjść z trudnych sytuacji i wygrać zacięte końcówki. Dodajmy jeszcze, że z przyjemnego wyjazdu na Kanary. Wczoraj odnotowano tam 22 stopnie Celsjusza na plusie. Zadowolone wracają siatkarki ŁKS-u Łódź. 3-0 pokonały klub Volleyball Las Palmas. I to tyle o sportu o poranku. Na kolejny serwis po 15:30 zapraszam w imieniu Dariusza Urbanowicza. Krzysiu, a propos jeszcze twojej rozmowy. Myślę, że państwo dzisiaj wielu słuchaczom zrobili ogromną przyjemność rozmową z panem Topalą. Słuchać młodego człowieka, który tak myśli i tak mówi, to naprawdę aż serce rośnie. A mi serce rośnie, jak słyszę takie telefony od państwa, bo rzeczywiście Dawid to jest wspaniały chłopak, bez dwóch zdań. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. W południowo-wschodniej części kraju marznące opady mogą powodować gołoleć. Chodzi o województwa podkarpackie, częściowo małopolskie i o lubelskie. Na pozostałym obszarze w ciągu dnia będzie ciągle pochmurno. Im bardziej na zachód, tym będzie cieplej. Na nizinie szczecińskiej do 8 stopni, na wschodzie i w centrum od 0 do 5. W ciągu dnia wiatr słaby, na północy umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci.

to nie jest tak, proszę państwa, do końca, że nie ma czego oglądać w telewizji. Ja czasami jak skaczę po kanałach, to nagle patrzę, a tu Beata Michniewicz, moja koleżanka z pracy. Beato? To ja nie wiem, w jakim ty byłeś w kanale. Po prostu wpadłeś w jakiś kanał. Tak sobie myślę, znam ją. Ciekawe, co powie ciekawego. Ale za chwilę nowe treści zostaną stworzone, bo rozmowa, salon polityczny. Beato, kto będzie twoim gościem? Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, obecnie poseł z Sejmowej Komisji Zdrowia i to już od razu mówi, o czym będziemy rozmawiać. No tak, rozmowa w radiu, ale także, proszę państwa, streaming w mediach społecznościowych Polskiego Radia Trójki konkretnie, ale także na YouTubie. Dziękujemy za dzisiaj. Agnieszka Łukasiewicz, Szymon Miron, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest poseł Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, dzisiaj wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam. Ponad 660 osób zmarło poprzedniej doby z powodu COVID-19 lub także chorób współistniejących i COVID-19. Wykryto ponad 24 tysiące zakażeń. Ręce opadają, panie pośle, czy trzeba zakasać rękawy? No ja sądzę, że mamy normalny przebieg epidemii, która tak, a nie inaczej się rozwija. To, że liczba zgonów będzie się utrzymywała na wysokim poziomie, wiadomo. No pewnie, że jestem zaskoczony aż tak wysoką liczbą zgonów. Nie mamy takie wypłaszczenia, ale wszystko wskazuje jednak na to, że pandemia ma się dobrze. To by było pierwsza sprawa. Niestety ma się dobrze i podobno ma się mieć jeszcze lepiej, bo czeka nas piąta fala. Ja sądzę, że nie jest to wykluczone. Wydaje mi się, że wszelkie różnego rodzaju spekulacje, jak ten wirus będzie się zachowywał w naszym środowisku światowym, no są niestety obarczone ogromnymi błędami. Miała być pierwsza fala, może druga, trzecia bardzo wątpliwa. Dzisiaj rozważamy piątą falę i być może to nie koniec. Rozważamy piątą falę, ale chyba trzeba rozważać jakieś może radykalne decyzje wobec tej liczby zgonów. Tak, to jest najtrudniejsza sprawa. Nawet się wypowiadam jako poseł, który orientuje za pewnymi rozwiązaniami i jako lekarz również. Wydaje mi się, że musimy stosować wszystkie możliwe narzędzia, jakie dzisiaj posiadamy. A posiadamy ich nie za wiele, ale jednak. Pierwsza sprawa to mamy jednak szczepionki. To nie jest tak, że one zapobiegają w 100% zakażeniu. To nie jest tak, że jak przyjmie się szczepionkę, to już nie będzie się miało nawet ciężkiego przebiegu. Ta szczepionka zapobiega w 80% zakażeniom, które się gdzieś toczą, tylko w takim założeniu, że ten wirus nam jakoś nie zmutuje, a niestety mutuje, bo mamy na horyzoncie kolejnego wirusa Omikron, który jest chyba bardziej zjadliwy niż ten, z którym się borykamy. No nawet nie jest na horyzoncie, on już jest i prawdopodobnie jest w Polsce, bo jeżeli nastolatka z Polski zawlekła go do Chin, no to być może coś jest na rzeczy. Ja sądzę, że ma pani absolutną rację, tutaj nie ma co dywagować. W globalnym świecie ten wirus jest w zasadzie chyba wszędzie. Może poza Koreą Północną, ale ręki bym sobie nawet palca nie dał odciąć. Panie pośle, czy jako wiceprzewodniczący komisji zna pan odpowiedź na pytanie, czy rząd ostatecznie wycofał się z pomysłu obowiązkowych szczepień dla tych trzech grup, co było ogłaszane przez ministra Niedzielskiego, czy już z tej grupy zostali tylko medycy? Bo są różne sprzeczne informacje. Rząd oczywiście rozważa tego typu stwierdzenie. Dzisiaj na stole mam ustawę, którą klub posłowie, między innymi klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość złożyli. Tak, ale za chwilę o tej ustawie. W tej ustawie mówi się tylko o jednej grupie, czyli medyków. Wydaje mi się, że nie warto abdykować przed tymi chyba nielicznymi środowiskami, które mówią o tym, że nie wolno szczepić nauczycieli albo pracowników mundurowych. Ja bym poszedł dalej. Sądzę, że takie obowiązkowe szczepienie nieprzymusowe powinni jednak dotyczyć szerszych grup społecznych. Te, które na dzisiaj mają kontakt z klientem, pacjentem, pracownikiem, a to może być jeszcze i administracja, być może nawet sklepy wielkopowierzchniowe. Panie pośle, ale pan mówi o której ustawie, o którym projekcie? O tym projekcie, ja na razie mówię tylko o tym projekcie, który jakby wyznaczył tutaj pierwszą grupę do możliwych szczepień obowiązkowych i to jest grupa pracowników opieki zdrowotnej, ochrony zdrowia, ale głównie opieki zdrowotnej, czyli tym, którzy zajmują się na pierwszej linii z pacjentami, czyli personel szpitalny z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, personel poradni. Sądzę, że należy pomyśleć również o domach pomocy społecznej. To jest projekt poselski. I on jest na stole, jest w lasce marszałkowskiej? Gdzie on jest? Na stole, jest w lasce marszałkowskiej. Dzisiaj miał być rozpanowany o godzinie 9, czyli raptem, natomiast z powodów organizacyjnych ten termin został przesunięty na 15, ale dzisiaj, więc jakby jest na czasie w tej chwili. Być może on nie odpowiada na wszystkie wyzwania, natomiast ja jestem zwolennikiem, że trzeba robić cokolwiek po to, żeby ta fala, która nas czeka, niewątpliwie piąta, nie miała takiego przebiegu jak ta czwarta, a już nie mówię o takim żniwie, jakim niestety osiąga, jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne. A co jest z tym projektem, który przedstawił między innymi pan poseł Hoc? Czy on jest w lasce marszałkowskiej? Czy to jest ten sam projekt? To jest ten projekt troszeczkę uzupełniony. Aha, ale on bo klucz tego projektu to stanowiły właśnie te szczepienia. Możliwość weryfikacji szczepień. Tak. I to jest dotyczy trzech właściwie takich zagadnień. Pierwszy, pracodawca, relacja pracodawca-pracownik. Pracodawca może sprawdzać, czy pracownik jest zaszczepiony lub czy posiada certyfikat. Ewentualnie w tym projekcie jeszcze dołożono, że może wykonywać testy przed przystąpieniem do pracy. Nawet w tym projekcie jest zapisane, że te testy będą przekazywane pracodawcy darmowo i rząd na to przeznacza niebagatelną kwotę, bo miliard złotych. Druga rzecz dotyczy relacji pracodawca, właściciel działalności usługowej, a klient, gdzie również będzie można te certyfikaty certyfikaty sprawdzać i dopuszczać lub nie ponad te przewidziane limity do sklepów, do kawiarni, do restauracji, do hotelów. I trzeci to jest taki projekt, że pracodawca, a zwłaszcza ten, który zarządza podmiotem leczniczym, to fajnie tak brzmi, no mówmy wprost, szpitalem, będzie mógł zobowiązać swoich pracowników do tego, żeby się zaszczepili. Takie sytuacje to nie jest jakiś polski wymysł. W Stanach Zjednoczonych... Jasne. Proszę powiedzieć, czy jest szansa na uchwalenie tego projektu? Czy państwo Gdyby nie było szans, to byśmy nad nim dzisiaj się nie pochylali, nie pracowali. Może to jest akt desperacji, panie pośle, w tej sytuacji pandemicznej. A ja niech pani nazywa to jak chce. Ja uważam, że w tej sytuacji pandemicznej wszystkie metody, które są dostępne i są udowodnione naukowo, powinny być wykorzystane. Czyli państwo mają głosy, że tak powiem, policzone i chodzi tu o głosy nie tylko Prawa i Sprawiedliwości oraz... Chodzi o wszystkich rozsądnych posłów, którym bliski jest najważniejszy skarb, jakim nasz naród polski dysponuje, czyli zdrowiem publicznym, zdrowiem swoich obywateli. I tutaj apeluję do rozsądku w zasadzie wszystkich sił politycznych. Jasne jest, że zawsze będzie pewny margines, który się jest bardzo głośny i bardzo burzliwie demonstruje swoje racje. Natomiast akurat w tej sytuacji, kiedy chodzi o zdrowie Polaków, o zdrowie naszych bliskich, naszych rodziców, naszych dziadków, czy wreszcie naszych dzieci, ja sądzę, że żaden rozsądny poseł nie powinien mieć najmniejszych wątpliwości. Być może słuchaczom to umknęło. Otóż premier wczoraj się opowiedział za ustawowym upoważnieniem pracodawców do sprawdzania, czy pracownicy są zaszczepieni, ale zapowiedział jednocześnie, że tutaj nie będzie dyscypliny głosowania, a więc państwo liczą na opozycję, bo wiadomo, że w PiS-ie tak są podziały. Zapowiadał premier, no tak się pewnie stanie. Ja sądzę, że są pewne grupy, zarówno w każdym, myślę, klubie, które będą się temu przeciwstawiali. Takim oczywiście przykładem jest Konfederacja, która in gremio jest przeciwną jakimkolwiek ograniczeniom. Dziwne jest, że w tej większość posłów chodzi bez maseczek, no tam wszyscy mają astmę. Jakoś nie wiem, nie pojęte. Panie pośle, a czy pan widział te pikiety, demonstracje w związku właśnie z przymusem Widziałem, wzbudza to we mnie, mówiąc... Z nawiązaniem do napisu z Auschwitz, co już było po prostu... Smak i wykorzystywanie tego typu symboli jest absolutnie nieupoważnione. Sądzę, że to jest ogromne nadużycie, które niestety godzi w dobre imię tych milionów ofiar, które były pokłosiem tego systemu, którego symbolem jest Auschwitz. Konfederacja domaga się wyjaśnień, jakie są medyczne podstawy pandemicznych obostrzeń, które dzisiaj obowiązują od dzisiaj, właściwie niektóre obowiązują już dużo wcześniej. Jaki jest ich sens, jeżeli na przykład na sylwestrową noc przewiduje się wyłączenie zakazu prowadzenia dyskotek i klubów nocnych i tak dalej, i tak dalej. Pan nie jest lekarzem zakaźnikiem ani wirusologiem, pan jest lekarzem o innej specjalizacji, ale proszę powiedzieć, jaki jest medyczny sens kolegom z Konfederacji i wszystkim. Nie widzę powodu, żeby oczywiście te obostrzenia nie miały obowiązywać również w Sylwestra, no ale pewnie nie jestem jedyny, który się odpowiada za różnymi rozwiązaniami. Niech ja pani przypomnę, że ja jestem jednak jednym z 460 posłów, a w otoczeniu premiera pewnie również są różne inne głosy, głównie przedsiębiorców, które miały jakieś tam plany i tak dalej. Tak, tak, ale wydaje ja mi się, że dla mnie nie ma to uzasadnienia i tu akurat w jedynym tylko punkcie z Konfederacją się zgadzam. Czyli to wyłączenie nie ma uzasadnienia, ale Konfederacja nie protestuje przeciwko wszelkim obostrzeniom. Uważa, no więc, że są bezsensowne. Powołuje się na ministra Niedzielskiego, że kiedyś powiedział, że nie przynoszą rezultatów. No tak, no można przytaczać różnego rodzaju słowa. Ja już następnie powiedziałem, że nikt nie był stale taki mądry, żeby przewidzieć, jaki będzie rozwój tej epidemii. Jedynie, co żeśmy symulowali, to 100 lat temu na Hiszpańce, która tak, a inaczej się rozwijała. Toczyła się ona też w innym świecie, gdzie obieg informacji, statystyki, odpowiednie działania były troszeczkę inne niż dzisiaj. Wydaje mi się, i też ludzie się inaczej przemieszczali. Inaczej się, mobilność była inna, wiele było różnych rzeczy. Łatwiej było możliwość zastosowania kwarantanny. Dzisiaj to jest szalenie skomplikowane. Było mniej ludzi, a bliźniwo było totalne. Sądzę, że wyciągamy wnioski ze skutków tamtej pandemii, ale ta rozwija się inaczej. Ten wirus, koronawirus, ma ogromną zdolność do mutowania i to wcale nie w bezpieczniejsze, czyli łagodniejsze formy wirusa. A co powinien odpowiedzieć przedsiębiorca, jeśli jego klient czegoś będzie domagał się podstawy prawnej do żądania pokazania certyfikatu covidowego przed wejściem do kina czy restauracji? Czy... No wtedy musi się powołać na tą ustawę, która jest w tej chwili na stole i ją dlatego należy rozpatrzyć. Bo nie, wtedy chyba przedsiębiorca na razie jest rozporządzenie. Rzecznik rządu tak, ale ja mówię o ustawie. Tak. Tutaj mówimy o tym, że rozporządzenie może oczywiście pewne rzeczy rozwiązywać i te obostrzenia dotyczące ilości ludzi, zgromadzeń, zakazów dyskotek i tak dalej, ono jest w mocy prawnej. Natomiast sprawa dostępu do danych osobowych, wrażliwych danych osobowych, jakie jest dane dotyczące szczepienia, mało tego z moim wizerunkiem, prawda, bo tam zdjęcie jest w tyle, w tym IQ, tym ideogramie zakodowane, to już muszą być uprawnienia z tego, co mówią prawnicy, również rzecznik praw obywatelskich, powinna być to forma ustawowa i z taką formą ustawową dzisiaj komisja się zajmie. Panie pośle, a jakby pan zachęcił rodziców dzieci do posyłania ich na szczepienia? Jednak niektórzy bardzo się obawiają i nawet no, są dosyć agresywni w stosunku do tych, którzy się nie obawiają. Ja powiem wprost. Te szczepienia mają charakter profilaktyczny, w związku z tym chodzi tutaj o zdrowie i życie, również ich pociew, nie tylko ich samych. Dwa, te szczepienia są bardzo bezpieczne. Jeżeli chodzi o tak zwane niepożądane odczyny poszczepienne, to ich zdecydowanie jest mniej niż w niektórych innych szczepieniach dotyczących chociażby obowiązkowego kalendarza szczepień. W Polsce, a to są doniesienia z bardzo dużej statystyki, ten z powodu niepożądanego odczynu poszczepiennego nikt, słownie, nikt nie umarł, a przechorowało go ciężko niewiele osób. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Pan do Sejmu, do roboty, pracować nad ustawą, o której rozmawialiśmy. Dziękuję. Dziękuję, do Bolesław widzenia. Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Mkinić, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na przycenach na święta. No, super, Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex. Cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kupując telewizor Sony 55 cali w 30 ratach zapłacisz taniej. Tylko 136 zł miesięcznie.